6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. PiS zapowiada kolejne działania przeciwko unijnym planom relokacji migrantów. Mężczyzna z Bangladeszu podejrzany o brutalne zabójstwo Polki, która pracowała w Grecji, usłyszał nowy zarzut. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny podkreśliło, że jest przeciwne wprowadzeniu mechanizmu przymusowej relokacji migrantów. Dlatego, jak tłumaczył na konferencji prasowej, rzecznik rządu Piotr Miller proponuje referendum w tej sprawie. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki zwraca uwagę, że nieprawdziwe są słowa opozycji wskazujące, że z przymusowej relokacji będzie zwolniona Polska, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy. Zaznaczył, że w unijnym dokumencie nie ma takiego zapisu. Co najwyżej, jak dodał, możemy wnioskować w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Nie ma żadnego automatycznego zwolnienia. Do Komisji można wnioskować o wszystko. Równie dobrze Donald Tusk może zawnioskować o to, żeby wszystkim Polakom Komisja przyznała samochody elektryczne. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Polska chce sama decydować o swoich sprawach. To jest dzisiejszy wybór, który stoi przed wyborcami w jesienią tego roku. To znaczy, czy Polska w sposób asertywny, w sposób konstruktywny może dbać o swoje interesy i czy powinna to robić. Minister zaznaczył, że to dotyczy nie tylko kwestii migrantów, ale także na przykład elektrowni w Turowie. Dlatego, jak dodał, jutrzejsza konwencja partii odbędzie się właśnie w tamtym regionie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przyszłość kopalni w Turowie pozostaje tymczasem niejasna. Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poinformował, że odrzucił zażalenie Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie kopalni. Podtrzymał tym samym decyzję z końca maja o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla kopalni. Rząd i PGE zapewniają, że zrobią wszystko, by zakład w Turowie dalej działał. Pełnomocnik rodziny zamordowanej na wyspie Kos Anastazji potwierdza, że prokuratura postawiła zatrzymanemu obywatelowi Bangladeszu zarzut gwałtu. To kolejny już zarzut wobec podejrzanego 32-latka. Wczoraj usłyszał on także zarzut zabójstwa, a jeszcze wcześniej zarzut porwania. Jak mówi Jarosław Kowalewski, śledczy dysponują materiałami, które bezpośrednio obciążają oskarżonego. Śledczy dysponują materiałem, który został jakby zebrany podczas sekcji zwłok, więc na tym fakcie bazują. Czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że w tym materiale dowodowym została zgwałcona i zamordowana przez tego obywatela Bangladeszu. 27-letnia Anastasia zaginęła na greckiej wyspie Kos 12 kwietnia. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Śledczy nie wykluczają, że oprócz obywatela Bangladeszu także inne osoby mogły być zamieszane w morderstwo. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Najsilniejsze prognozowane są w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim oraz na południu mazowieckiego. W tych regionach może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a prędkość wiatru może dochodzić do nawet 100 km na godzinę. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, słabsze zjawiska atmosferyczne mogą wystąpić w województwach dolnośląskim, śląskim, opolskim, na południu lubuskiego i mazowieckiego, częściowo w wielkopolskim i na północy lubelskiego. Tam dzisiaj do 18 jeszcze będą ważne ostrzeżenia ze stopniem pierwszym, ponieważ prognozowane są burze z silnymi opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 litrów oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Również jeszcze może pojawić się dzisiaj w tych regionach drobny opad gradu. Sytuacja pogodowa w całym kraju ustabilizuje się wieczorem. W nocy mogą pojawiać się już słabsze burze. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajdur zapowiedział wzmożone kontrole autokarów przez cały okres wakacji. Służby w związku z zakończonym rokiem szkolnym dbają o bezpieczeństwo wyjazdów dzieci na wakacje w ramach akcji Bezpieczny Autokar. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślił, że dbanie o zachowanie procedur bezpieczeństwa przez kierowców, w tym sprawdzanie stanu technicznego pojazdów, jest niezwykle ważne. Alvin Gajdur mówił o tym w odniesieniu do ubiegłorocznych statystyk. W 22 przypadkach pojazdy nie odjechały z miejsca kontroli, to jest około procenta, były w tak złym stanie technicznym, ale to jest naprawdę procent, więc oczywiście niestety zdarza się, że są pojazdy w fatalnym stanie technicznym, bo tak jak powiedziałem, nie odjechały. To były różne, przeróżne przyczyny, niesprawne układy hamulcowe, wycieki płynów eksploatacyjnych, zbyt zużyty bieżnik opon, niektóre pojazdy nie miały aktualnych badań technicznych, więc warto sprawdzać przed wyjazdem, wtedy rodzice mają 100% pewność, że ich pociechy wyjadą bezpiecznym, sprawdzonym autokarem. A najnowsze informacje na temat sytuacji na drogach znajdziemy, przypomnijmy, w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym w internecie przez aplikację mobilną czy w technologii DAB+. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do ostrzeżeń synoptyków, które słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, dodam, że jutro słonecznie, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać w centrum i na wschodzie możliwe rzeczone burze, tylko na zachodzie oraz nad samym morzem bez opadów. Wiatr zachodni, północny, słaby, umiarkowany w czasie burz, rzecz jasna, porywisty. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, 18 na Wybrzeżu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, w centrum 20, a na zachodzie do 24 stopni. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16, audycja popołudniowa. Przed 16 pojawił się taki pomysł. Człowiek dzwonił, że świadectwo na same trójki. Ja miałem taką sytuację, kiedyś brat powiedział, że jak nie będę miał trójki na świadectwie, to mi kupi piłkę. Miałem same czwórki. No i można, i to nas bardzo cieszy. To była mobilizacja. Szukamy świadectwa, na którym są dwie dwójki i jest 7 trójek. No, za bardzo nie ma się czym chwalić, ale wiadomo, no takie inne to świadectwo z paskiem. 2 dwójki, 7 trójek. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc jedną, przepraszam za tysiąc wykłód. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łestrumienie, o samotnienie, nawet i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew, testosteron. Ty go uczysz, jak nie sercem, lecz czuć rozumem. Chcesz, by wierzył, że kocha mnie. Nas sprzedaż jest. Ty mówisz, wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łestrumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, wojen płomienie, przelaną krew. Oskarżam cię o łestrumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, minut po godzinie 16, jak te wakacje pędzą. 69 dni błogiego odpoczynku, a za sprawą kalendarza i to, jak się w tym roku układa, to jedne z najdłuższych możliwych wakacji ever. Właśnie się zaczynają. Dziś w szkołach rozdano świadectwa, podsumowano rok pracy, a w jednej z takich szkół był Kuba Witkowski. To ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Jak podsumować ten czas? Zacytuję: intro świata według kiepskich, są nadzieje i miłości, są zwycięstwa i radości. Dalej nie pamiętam natapczanie wygibasy. No tak, szkolnej codzienności chyba lepiej się nie da skwitować. No cóż, jakby nie było, trzymając się serialowej nomenklatury, mamy w końcu finał tego sezonu. Jak go oceniają nauczyciele? Był ciężki, był naprawdę ciężki pod względem wychowawczym. Mówi Katarzyna Bońda, nauczyciel wspomagający. Ale pod względem edukacyjnym dzieci sobie świetnie poradziły, bardzo ciężko pracowały. Bo z roku na rok w klasach przybywa dzieci z różnego rodzaju diagnozami. Tak, tych wyzwań jest bardzo dużo. Spotykamy się z taką rzeczywistością, gdzie tych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przybywa, jest ich coraz więcej. Ten rok był też wyjątkowy ze względu na ósmoklasistów, których było więcej niż zwykle. Wczoraj żegnaliśmy klasy ósme, to był taki rekordowy rocznik. Mówi dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących w Brwinowie Zofia Kowalczyk. Musieliśmy się rozstać aż ze 134 absolwentami. No to w historii tej szkoły tak jeszcze nie było. Już za nimi tęsknimy. Smutek smutkiem, ale jest i radość, bo wakacje to czas, kiedy można przecież odetchnąć. Na początku w pierwszym semestrze było bardzo dobrze mi szło, tylko że później z niektórymi przedmiotami mi słabiej szło i z matematyką głównie. Bo z trójki poprawiłem na piątkę. Czyli sprint na ostatniej prostej się opłacił, ale co by nie było, odetchną też rodzice, zwłaszcza ci bardziej zaangażowani na przykład w trójce klasowej. Tak jak pani Agata, która była... Skarbnikiem. Pani jest skarbnikiem, czyli trzyma kasę. Trzymam kasę, tak. Czyli to jest taka chyba najbardziej angażująca rola? Nie, prawdę mówiąc, w tej trójce wspólnie sobie działamy, ustalamy, dyskutujemy, dzielimy się obowiązkami. Co innego, grono pedagogiczne. To, że korytarze pustoszeją, nie oznacza, że nauczyciele i dyrekcja już od dziś mają wakacje. Będę cały czas na straży, myślę, że tak jeszcze około 2 tygodni, a później dopiero udamy się na krótki wypoczynek. Więcej czasu na wakacyjne eskapady mają dzieci i ich rodzice. Tak, i 3 tygodnie urlopu, więc to jest to, czego bardzo nam potrzeba. Mateusz, dokąd wyjedziecie? Najpierw do Darówka, a później jest plan, że do Hiszpanii samochodem pojedziemy. Będę jechał do kilku krajów. We w każdym będę się zatrzymywał na kilka dni i jechał do kolejnego. Niemcy, Czechy będą, Węgry, a na końcu trochę dłużej zostanę w jakim to kraju? Później zostanę jeszcze trochę w Polsce na Wigrach. No właśnie, głupio byłoby nie pobyć w Polsce, prawda? Choćby w myśl zasady cudze chwalicie, swego nie znacie. A my dziś pytamy państwa, ile wolności na wakacje dajemy dzieciom, czy podczas kolonii, czy obozów rodzice codziennie sprawdzają, co robią pociechy. 2 dwójki i 7 trójek. W jakim to kraju? A, 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Pytamy, co dziś powinno zabrzmieć czy wybrzmieć. Dwie dwójki i siedem trójek. Panie redaktorze prowadzący, po co już miało zabrzmieć na koniec roku, to zabrzmiało. Ja teraz bardzo bym prosił, żeby zagrzmiało, ponieważ mazowieckie lasy, mazowieckie rzeki i akweny półstojące proszą o wodę. Robimy co możemy, oczywiście telefon do pana synoptyka już wykonujemy, już się robi. Bardzo dziękujemy, szukamy świadectwa, na którym są dwie dwójki i siedem trójek. Tymczasem Anita Lipnicka, Amsterdam, propozycja do listy, ostatnio na 32. Jak będzie dziś? Proszę słuchać listy po 19. Zaległe leśnie świt, nim się skończy noc, zblędną światła miast, wino straci moc, nim wysetnie z nóg, chłodny podmuch dnia, serpentyny. Ma dwie trójki, siedem trójek na siadeczkę. Tak z ciekawości zajrzałem teraz do Librusa, jakie oceny ma moje dziecko. Zgadza się. Juhu, mamy to. Brawo, brawo. Serdeczne gratulacje. Gdyby ktoś z państwa chciał się pochwalić świadectwem swojego dziecka, to bardzo proszę. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie tylko numer telefonu, także na świadectwie. Zapraszamy do Trójki. A dziś nie tylko początek wakacji, dziś także Dzień Ojca i składamy życzenia wszystkim tatom. Wspominamy teksty, które osiągnęły miano legendarnych, no bo chyba każdy z nas choć jeden taki kultowy tekst usłyszał, czy to w domu, czy z opowiadań bliskich. No właśnie, ważne pytanie dziś zadajemy i to śpiewająco. Tata. Człowiek, który jest kopalnią złotych myśli. Kultowe teksty znane są od pokoleń. Czy pamięta pani jakiś taki kultowy tekst swojego taty, który gdzieś tam zapadł w głowie? Do nauki. Ale to tak, to zawsze było do nauki. Świecisz sobie czy mi? Właśnie, każdy pomagając w garażu tak przy jest. Naprawie samochodu i rzeczywiście wtedy gdzieś takie coś padało. Nie mam do ciebie siły. Kochane dziecko, to u niego to było, tak się zwracał po prostu. Mhm. Nie po imieniu, tylko kochane dziecko. Zawsze tak było. Czy zna pan jakiś klasyczny tekst wypowiadany przez wszystkich ojców? Nie. Okej. Okay. Świecisz mi czy sobie? O, super, to nawet córki to usłyszały. Jasne. Traktuj ludzi tak, jak sama byś chciała być traktowana. Mądre, życiowe. Bardzo. Takie życiowe. Motto. Zapada w pamięć. Synu, ja ci dobrze radzę, synu. Ja cię poprowadzę przez życie dobrymi radami. Byś wyszedł na ludzi, a nie drzwiami. Nie ruszaj. Albo uwaga, mama idzie. Komu świecisz? Sobie czy mi? Czy mógłbyś mi to podać? Przy mechanice głównie. Zostaw, sam to zrobię. Jak dorośniesz, to jeszcze mi za to podziękujesz. Nie wiem, zapytaj matki. Dziecko musi mieć matkę. No przecież matkę. Matkę i ojca. A ojciec jest tak samo ważny jak matka. Jak matka gdzieś wyjedzie, to nawet ważniejszy. Jeżeli chodzi o mojego tatę, to pamiętam i powtarzam, śmieję się. Jak ktoś mówił Noi, to ja zawsze mówił. Noi to był taki przedwojenny biegacz ŁKS-u żydowskiego pochodzenia, sparring partner Kusocińskiego. Pierwszy raz w życiu jadłam makiełki i zapytałam mojego tatę, co to są makiełki. I mi tatę powiedział takim typowym ojcowskim żartem. No, mały wampir makiełki. Nie ganiał do lekcji. O, męską decyzję podejmował. Mówił, że jak mama wróci, to porozmawiamy. O, a na przykład no, mogę powiedzieć, że pytał, gdzie jest mama, albo jak chciałem coś od niego, to mówił, żebym mamy spytał. Dzieci, żeby głosu nie mają, to gdzieś tam się słyszy. Najpopularniejszym tekstem wypowiedzianym przez naszych ojców, jak mogliśmy usłyszeć, jest świecisz mi czy sobie? Na wyróżnienie zasługują słowa, których nigdy za wiele. Kocham cię. To taki jeden z wakacyjnych przebojów. Też o wakacyjnych przebojach będziemy mówić już za kilka chwil. Do tych pytań, które zadał i odpowiedzi, które usłyszał nasz reporter Damian Grosicki, ja jeszcze jedno dorzucę. Co zawdzięczamy naszym tatom, naszym ojcom? 2 2 7 3 w tej sprawie i oczywiście w sprawie tych wyjątkowych tekstów. I tylko naszego taty, nawet po latach, brzmi nam w uszach do dziś. Jaki to tekst? 2 2 7 3. Czekamy. Mask.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Polskiej Grupy Energetycznej w sprawie kopalni Turów. Sąd podtrzymał tym samym wyrok z końca maja o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla kopalni. Rząd i PGE zapewniają, że zrobią wszystko, by umożliwić kopalni Turów dalszą pracę. Prezes zarządu spółki Wojciech Dąbrowski powiedział w TVP Info, że w okolicy Turowa działa 7 niemieckich i 5 czeskich kopalni węgla brunatnego o większym wydobyciu. Kuriozalna decyzja polskiego sędziego, który podejmuje decyzję na wniosek zagranicznych organizacji ekologicznych, ekstremistycznych organizacji, które wiemy, że wiele z nich jest sponsorowanych z kierunku rosyjskiego, z kierunku wschodniego. To dla nas jest zdumiewające, że to ekologiczne organizacje spoza Polski są w stanie wymóc na polskim sędzi taką decyzję, która jest po prostu decyzją, która godzi w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Prezes PGE przypomniał również, że zakład w Turowie daje pracę dla 60 tysięcy osób na Dolnym Śląsku. 11. pakiet unijnych sankcji wobec Rosji wszedł w życie. Podkreślają eksperci, te restrykcje nie należą do mocnych, bo ich celem jest przede wszystkim walka z obchodzeniem dotychczasowych sankcji i usuwanie luk. Czas rozważyć zakończenie wycieczek do wraku Titanica, ponieważ niewiele już można się dowiedzieć, powiedział prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Titanic Charles Haas, cytowany przez portal Sky News. Jak podkreślił, wycieczki do słynnego wraku statku powinny zakończyć się w imię bezpieczeństwa po katastrofie podwodnej łodzi Titan i śmierci jej załogi. Charles Haas wezwał do przeprowadzenia szeroko zakrojonego śledztwa w celu dogłębnego zbadania projektu firmy OceanGate, która oferowała turystom podróże do wraku Titanica. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. O tej tragedii jeszcze będziemy mówić w audycji popołudniowej. Tymczasem za 28 minut 17. A więc już teraz. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie za tydzień zatankujemy taniej na Orlenie. Od 30 czerwca każdy klient z kartą Witaj dostanie 30-groszowy rabat na diesel i benzynę, a z kartą dużej rodziny 40-groszowy. Promocyjnie będzie można zatankować do 50 litrów 4 razy w miesiącu. Rok temu były to 3 tankowania miesięcznie. Ta kampania w tamtym roku cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Pobrano około 16 milionów, było zrealizowano w kuponów rabatowych. To była rekordowa ilość. Mówi prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek. Tegoroczna promocja ma potrwać do końca wakacji. Unijne pieniądze popłyną do Centralnego Portu Komunikacyjnego. 290 milionów złotych trafi na zaprojektowanie trasy kolei dużych prędkości między Warszawą i Łodzią. Tak zdecydowała Komisja Europejska. Ten odcinek jest kluczowy w projekcie całego Centralnego Portu. Ma zapewnić dojazd nie tylko do samego lotniska, ale też do głównej stacji przesiadkowej w kraju. Skróci połączenie między stolicą a Łodzią o połowę, do 45 minut. Jest podpis prezydenta pod tak zwaną ustawą lombardową. Ta ma uregulować coraz popularniejszy rynek pożyczek pod zastaw. Takich pożyczek będą mogły udzielać tylko zarejestrowane spółki z określonym kapitałem zakładowym. Ustawa przewiduje też maksymalny pułap odsetek, jakimi lombardy będą mogły obłożyć swoje pożyczki. Frank jest po południu po 4,54, euro po 4,43, dolar kosztuje 4 zł i 7 groszy, brytyjski funt 5,17, a WIG20 tuż przed zamknięciem dzisiejszych, ostatnich w tym tygodniu prawie 1,9% pod kreską. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać w centrum i na wschodzie możliwe burze i tylko na zachodzie oraz nad morzem bez opadów. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni na Pogórzu, na Wybrzeżu w Małopolsce i na Podkarpaciu 18, w centralnej części kraju 20, a najcieplej jutro na zachodzie do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Odpoczywamy od upałów na początku wakacji, a my zastanawiamy się, ile wolności właśnie na wakacje dajemy naszym dzieciom. Ja widzę dramatyczny brak konsekwencji, bo z jednej strony rodzice narzekają, że dzieci w czasie wakacji, kolonii nie mogą się oderwać od telefonów, a z drugiej strony dzwonią codziennie, jak tam jakaś pani mówiła. No więc jak to jest? To nie dawajcie dzieciom telefonu na kolonie albo po prostu nie dzwońcie codziennie. Tylko raz w środku i koniec. No właśnie, jak to jest? 2 dwójki i 7 trójek za 25 minut 17. Kuba Blacki z audycji popołudniowej. Polska będzie ubiegać się o dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim przyszłej kadencji, przekazał ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Oznaczałoby to zwiększenie liczby polskich europosłów z 52 do 53. Aleksander Ziemianczyk. W związku z wyjściem z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii kierownictwo Parlamentu Europejskiego zaproponowało w kolejnej kadencji zwiększenie mandatów dla niektórych krajów. Wśród nich nie ma jednak Polski i kilku państw, które zamierzają mimo to starać się o większą liczbę mandatów z uwagi na większy udział swojej populacji w populacji całej Unii Europejskiej. Za postulatem Polski o dodatkowy mandat przemawiają właśnie dane demograficzne. Według danych z roku 2018 populacja Polski stanowiła nieco ponad 7% populacji unijnej, zaś w tym roku to już zdecydowanie ponad 8%. To ważne, by głos Polski był silny. Często stanowi bowiem głos rozsądku na arenie europejskiej. Tak było wielokrotnie w przypadku stosunku do Rosji. Eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga powiedziała, że znajduje się w grupie europarlamentarzystów działających na rzecz ograniczenia rosyjskich wpływów w tej instytucji. Była minister spraw zagranicznych podkreśliła, że wiele spraw, które dzieją się w Polsce, wywołuje wściekłość unijnych urzędników. Moim zdaniem ta jest zupełnie bezsensowna, bo w zasadzie wszystkie prace, których byłam świadkiem i uczestnikiem, a w niektórych przypadkach nawet w znacznym mierze inicjatorem w ostatnich dwóch kadencjach, czyli w ciągu w zasadzie 10 lat, zmierzały w tym kierunku, żeby Unia Europejska oczyszczała się od tego typu wpływów, żeby stawała się, to jest zresztą postulat również natowski, coraz bardziej odporna. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś nazwał krokiem w dobrym kierunku pakiet sankcji wobec Rosji. Ambasador powiedział, że pakiet nie jest wprawdzie tak ambitny, jak chciałaby Polska, ale zwrócił uwagę na ważne zapisy dotyczące nakładania restrykcji na firmy spoza Unii Europejskiej, które omijają nałożone wcześniej sankcje. To jest bardzo duże osiągnięcie, również z punktu widzenia prawnego, dlatego że faktycznie mówimy tutaj o sankcjach wtórnych. W tym przyjętym pakiecie mamy podmioty z państw trzecich, które aktywnie uczestniczą w systemowym omijaniu sankcji, żeby Rosja mogła korzystać z produktów, których my chcemy jej pozbawić. Andrzej Sadoś powiedział, że część polskich postulatów została wzięta pod uwagę. Te, które nie zostały uwzględnione, powrócą w pracach nad 12. pakietem sankcji. Historia tego ostatniego półtora roku i naszych postulatów, które zawsze były bardziej ambitne od tej unijnej średniej, były takie, że prędzej czy później nasze postulaty były realizowane. Oczywiście wolelibyśmy, żeby były realizowane prędzej i żeby były bardziej ambitne, ale nie zmienia to faktu, że będziemy w dalszym ciągu na to naciskali. Podobnie jak będziemy przy każdej okazji powtarzali nasz postulat o synchronizacji sankcji rosyjskich z sankcjami białoruskimi. Jeśli mówimy o uszczelnianiu sankcji, jeśli mówimy o zamykaniu tego systemu sankcyjnego, żeby był skuteczny, no to oczywiście brakuje nałożenia sankcji na Białoruś. Polska domaga się także embarga na rosyjskie diamenty czy sankcji na rosyjski sektor nuklearny. Naciska też na ściąganie i obejmowanie restrykcjami wszystkich osób związanych ze zbrodniami wojennymi na Ukrainie, w tym odpowiedzialnych za porwania ukraińskich dzieci. Pewnie i do tego tematu będziemy powracać w audycji popołudniowej za 19 minut 17. Dziś Dzień Ojca. Pytamy o kultowe teksty naszych tatów. Kłopoty jakieś były, to zwykł mawiać mi: synu, jakoś to będzie, bo jakoś to być musi. I o dziwo, jakiś czas potem wszystko się zaczęło układać. Miasto obraca się w pył. Ewa mi popłaszła, płaszcz topi się w gównie. Tonę w zniszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ejo. Metropolis gdybnie, wolno śnić, dostajemy w dłoń recepty na sny. Potrafimy żyć, lecz to nie znaczy nic. Dary Zawałów. No nie z Metropolis, a z Fifi Hollywood ostatnio na liście na miejscu 15 i to aż 5 do góry. A my dziś w Dniu Ojca pytamy, co zawdzięczamy naszym ojcom, jaki konkretny, wyjątkowy tekst. Chciałbym podać tekst mojego ojca, który zapamiętałem na całe życie, czyli zrób tak, żeby było dobrze. I ja jego nigdy nie zapomnę. Się staram, tak? Tak robić i mi to wychodzi. Ojciec mój zawsze jak coś robił, to robił zawsze wszystko jak najlepiej, tak żeby nikogo nie skrzywdzić, zrobić dobrze dla siebie, dla rodziny, zawsze o to dbał. Dwie dwójki i siedem trójek za kwadrans 17, a dziś Dzień Ojca pytamy o kultowe teksty naszych tatów. Oczywiście słynny tekst taty to jest Nie cuduj. Chciałbym powiedzieć tylko, że mój tato, górnik, odładowacza do sztygara, zawsze mi mówił tak: jeśli czegoś nie możesz zrobić albo nie możesz pokonać, to to polub. Pain you cause me, making up could never be your intention. You never know how much you hurt me. Stay, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? Zawsze tanie mięso psi jedzą. Czyli, że nie warto było nigdy kupować tanich i kiepskich rzeczy, tylko zainwestować w coś lepszego. Dziś Dzień Ojca pytamy o kultowe teksty naszych tatów. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki. Za 11 minut 17 wciąż niespokojnie na pograniczu serbsko-kosowskim, po tym jak Prisztina zakazała wjazdu dla serbskich ciężarówek, a następnie go luzowała, embargiem objęto towary wyprodukowane właśnie w Serbii. Spór wydaje się nie mieć końca, gdyż obie strony regularnie organizują działania odwetowe. O co toczy się ten spór i co może doprowadzić do jego końca, sprawdzał Michał Fedusio. Osią przygranicznych sporów między Serbią a Kosowem jest status części gmin po kosowskiej stronie, w których większość stanowią Serbowie. Na mocy porozumienia sprzed 10 lat Prisztina zobowiązała się do utworzenia wspólnoty gmin serbskich, by umożliwić im prowadzenie aktywnej i zorganizowanej działalności publicznej. Jednak kolejne kosowskie władze przez lata opierały się idei powołania wspólnoty, co wywołało wzrost napięcia po stronie serbskiej. W efekcie kolejne odsłony tego sporu o serbskie tablice rejestracyjne, wjazd pojazdów rejestrowanych w Serbii, a teraz o import serbskich produktów do Kosowa, są działaniami podnoszącymi, a nie studzącymi temperaturę dyskusji. Tak naprawdę dzisiaj jest to spór o to, jak będzie wyglądał w sensie i ustrojowym, i w sensie faktycznym kształt jakiejś autonomii północnego Kosowa, bo tam mieszkają Serbowie, to jest około 40-50 tysięcy osób. Konrad Pawłowski, kierownik zespołu bałkańskiego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Tam mieszka najwięcej Serbów Kosowa. Więc w tym momencie już zakaz wymierzony jednak w kwestie handlowe dotyczące produktów serbskich. Ale skąd to się wzięło? Bo ta decyzja, ona zapadła po tym, jak 14 czerwca trzech kosowskich policjantów przekroczyło granicę, jak chcą Serbowie, lub nie przekroczyło i zostało porwanych, jak mówi strona kosowska. Od listopada poprzedniego roku w gminach zdominowanych przez ludność serbską na terenie Kosowa rządzą włodarze albańscy. Serbowie zbojkotowali wówczas elekcje właśnie ze względu na kwestię sporu o tablice rejestracyjne i brak postępu w rozmowach w sprawie powołania wspólnoty gmin. O postęp w tym trudnym dialogu apelują regularnie Waszyngton i Bruksela. Wczoraj z premierem Kosowa Albinem Kurtim oraz prezydentem Serbii Aleksandarem Vučićem w Brukseli spotkał się unijny przedstawiciel do spraw zagranicznych Josep Borrell. Były to dwa odrębne spotkania, co również świadczyło o obecnych możliwościach negocjacyjnych obu stron. To, co robił premier Kurti w ostatnich miesiącach i co zostało skrytykowane przez Zachód, to było to, że zamiast w ramach tego porozumienia o normalizacji rozpocząć dyskurs, jak wyglądałaby ta wspólnota gmin serbskich, po prostu Kurti wysłał na północ burmistrzów, którzy zostali wybrani w wyborach, które Serbowie zbojkotowali, bo wybór albańskich burmistrzów w wyborach, gdzie było 3,47% frekwencja, to oznacza, że po pierwsze oni są niereprezentatywni i te wybory po prostu nie mają mandatu społecznego. Dla Serbów jest to coś w rodzaju okupacji północnego Kosowa. Oni oczywiście się posługują takimi słowami, więc ja je przytaczam, ale tak czy inaczej to wezwanie do normalizacji ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest potrzebne i wydaje się, że jednak ta normalizacja w najbliższym czasie nastąpi. Po rozmowach w Brukseli obaj przywódcy zgodzili się jedynie co do tego, że w 4 gminach na północy Kosowa należy przeprowadzić przyspieszone wybory samorządowe. Kolejny ważny, gorący temat, do którego jeszcze będziemy wracać. A dziś wracamy do kultowych tekstów naszych tatów. Jak byłem mały i w garażu w ojcu przeszkadzałem, to było o Chrystusie przedwojenny. Do tej pory nie wiem, dlaczego Chrystus przedwojenny był inny niż powojenny. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić oczy zamkną, to wam się otworzą. Złote myśli naszych ojców. Ciąg dalszy po 17:00 i już za chwilę serwis. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po 12:00. Sponsorem audycji W Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Ostatni dzwonek w MediaMarkt. Złap okazję na wakacje. Teraz słuchawki bezprzewodowe Sony z aktywną redukcją szumów. Tylko za 409 zł. MediaMarkt.